تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں معرض وجود میں آئی؟ مسلمانوں کی گرتی ہوئی عملی حالت کو سنبھالنے کے لیے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے امت محبوب کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے دعوت اسلامی معرض وجود میں آئی. دعوت اسلامی کا مقصد بس یہی ہے کہ ہم مطلب جو ہماری مسجدیں خالی ہو گئی ہیں نمازیوں سے ان کو بھریں اور مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی اصلاح کریں، نیکی کی دعوت کو عام کریں، اور شمع عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مسلمانوں کے دلوں میں مدم بڑھتی جا رہی ہے اس کو اثر نو فروزاں کریں. اور ہر مسلمان اے کاش یہ ذہن بنا لے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، بیکار کاموں کو چھوڑ کر کرنے کے کام کریں، کیونکہ جو کرنے کے کام نہیں کرتا وہ فضول کاموں میں پڑ ہی جاتا ہے. تو کرنے کے کام جو ہیں وہ مسلمان کے لیے آخرت کی تیاری ہے، اور وہ دنیا مضموم نہیں جو آخرت کے لیے مضر نہیں. صرف وہی دنیا مضموم ہے کہ جو آخرت کو نقصان پہنچائے. اب مثال کے طور پر شادی کرنا، بال بچوں کی خدمت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، حسب ضرورت بقدر کفایت رزق حلال کی جستجو، یہ دنیا نہیں، یعنی یہ وہ دنیا نہیں ہے جس کی مذمت کی گئی، بلکہ یہ سب اگر آخرت کے تصور کے ساتھ کی جائے تو یہ الحمدللہ محمود ہے، اچھی بات ہے. تو دعوت اسلامی جو ہے وہ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ مسلمانوں میں اجاگر کرنے کے لیے وجود میں آئی. صلوا علی الحبیب وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.